นานังปะเวสสวาการเจริญภาวนาทำไมเดี๋ยวพูดจะง่ายๆคำว่าภาวนาคือทำให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นคำว่าเกิดว่ามีขึ้นในที่นี้นะความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วอย่างเราพิจารณาธาตุขันธ์อายตนะก็มีอยู่แล้วพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นคือมันไม่ทันชัดมันไม่ชัดไม่ปรากฏชัดเจนขึ้นมาด้วยตนเองนั่นจึงเรียกว่าภาวนาซึ่งให้มันชัดเจนขึ้นมาด้วยตนเองภาวนาไม่ได้เอามาจากที่อื่นภาวนาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วคือพิจารณาสำหรับพิจารณาสิ่งที่มันมีแล้วถ้ามันแจ้งไปจากตัวมาได้ตนเองชัดเจนได้ตนเองเบื่อหน่ายคลายได้ตนเองแต่ก่อนมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายมันไม่รู้แจ้งชัดเจนแล้วภาวนาให้มันเบื่อมันหน่ายมันคลายมันชัดเจนเรียกว่าภาวนานั่นเรียกตะวันที่เจริญภาวนาการภาวนาไม่ใช่เป็นสิ่งบังคับไม่ใช่เป็นการบังคับให้มันเห็นให้มันรู้หรือให้มันเป็นไม่ใช่บังคับให้จิตเกิดความรู้เช่นนั้นเห็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นแต่เป็นเรื่องทำใจให้สบายให้สงบปล่อยวางให้สม่ำเสมอแล้วก็เพ่งพิจารณาสิ่งที่ตนจะต้องพิจารณาไม่คิดนึกว่าอยากจะให้มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันให้เกิดขึ้นอยากรู้นั้นรู้นี่ไม่เอาดังเคยอธิบายฟังคำว่าใจคือความเป็นกลางหัดใจเข้าถึงความเป็นกลางใจแท้เป็นของกลางผู้ภาวนาเนี่ยเมื่อท่านถึงผวังคือจิตเป็นกลางก็จะมารู้เรื่องของใจจะเป็นกลางที่อธิบายฟังคืออธิบายเข้าใจคำว่าใจรู้เรื่องของใจจะเป็นของกลางถ้ามันไงใจมันจะปล่อยวางเป็นกลางนั่นได้จริงไหมภาวนาให้มันถึงตรงนั้นข้าหายก็ไปบังคับเรื่องให้มันเกิดให้มันโลภให้เป็นขึ้นนั่นใช่เรื่องภาวนาจริงอยู่สติที่จะต้องควบคุมรักษาจิตไม่สงสัยเรียกว่าควบคุมคำว่าควบคุมมันเป็นภาษาที่เราเรียกกันทั่วไปใช้คำว่าควบคุมแต่เวลาพูดถึงเรื่องด้านภาวนาเวลาจะเป็นภาวนาไม่ใช่เรื่องควบคุมเนี่ยภาษาคำพูดเราไปติดภาษาคำพูดแล้วไปทำตามภาษาคำพูดมันเลยไม่ถูกภาวนาสติตามดูแลรักษาจิตว่าจิตมันอยู่หรือมันส่งออกไปจากนั้นจิตไม่อยู่ในขอบเขตนั้นเลยว่าส่งออกไปจากนั้นก็ให้รู้ให้ทันแล้วเลยเรียกว่าควบคุมหรือสติรักษาไม่ให้ใจส่งถ้าหากควบคุมมันเป็นเรื่องบีบบังคับเวลาจิตที่มันจะเข้าถึงของกลางไม่ใช่เรื่องบีบบังคับเรื่องต้นมีอาการที่ใช้จะบีบบังคับแต่เวลาที่จิตจะเข้าถึงของกลางไม่ใช่เรื่องบีบบังคับแล้วมันวางการบังคับมันคับให้มันเป็นนั่นเป็นนี่แหละก็คุมให้มันเป็นอะไรมันวางถ้ายังไม่ทันวางก็ยังไม่ทันเข้าถึงภาวนาก็ไม่เข้าถึงใจเป็นกลางนิดเดียวในคำพูดคำพูดในที่เราติดสมมติปัญญาแล้วก็ทำตามสมมติปัญญาเวลาภาวนามันเนี่ยทิ้งสมมติปัญญาแล้วนะมันยังค่อยไปเป็นกลางคำว่ารักษาคำว่าควบคุมไม่มีเลยมีเรื่องภาวนามันยากตรงนี้ที่ว่ายากเนี่ยที่เราถอนทิ้งสมมติมันยากไหน ได้ดูตำรับตำรามากมายแสดงยิ่งอธิบายพวกขวงพิสดารออกไปพูดกันโดยเฉพาะพูดในตรงที่มันเป็นเองแต่นี้เราพูดเป็นเรื่องคำพูดตรงที่มันจะเป็นภาวนานั่นคือสตินั่นก็วางสมาธิยังเหลือแต่สมาธิคือความนิ่งแน่นอันเดียวเคยพูดเหมือนกันสติสมาธิปัญญาสมดุลกันเมื่อใดยังวางเมื่อนั้นสติคือการควบคุมอย่างที่ว่ามันแล้วสมาธิคือแน่วแน่เกินไปจนไม่รู้หน้ารู้หลังมันเลยกลายเป็นฌานลืมหายแลกกันซะนั่นสมาธิมากเกินไปปัญญามันมากเกินไปคือคนก็คิดอยากจะให้มันเห็นมันเป็นมันรู้หรือว่าอยากจะให้เกิดความฉลาดเฉียบแหลมรู้เรื่องในเรื่องของใจอยากให้มันรู้เรื่องของใจหรืออยากให้รู้เรื่องของกิเลสให้ท้ายกันก็ว่ารู้หมดแล้วจึงจะภาวนาหรือรู้หมดแล้วจึงจะวางไปทำนองนั้นฉะนั้นปัญญานี่ก็หยุดหดลงมาสมาธิก็อย่ามันลึกเกินไปสติก็ปล่อยวางเข้ารวมไปพอดีพองามนั่นเองตรงนั้นแหละแต่งไม่ถูกแล้วแต่งเบื้องต้นคือมีสติควบคุมในอธิบายมานี้อันนี้อธิบายย้อนลงมาสมาธิก็เพ่งพิจารณาในเรื่องเดียวปัญญาจะต้องสอดส่องรู้เรื่องที่จิตมันสงสัยการกระทำกิริยาที่กระทำจะทำให้เกิดสมาธิให้เกิดภาวนาเรียกว่าจะทำให้เกิดภาวนาเวลาภาวนามันเรื่องทั้งสามอย่างมันพอดีต้นดูนะมันโผล่ขึ้นมาเองนะครับความรู้แจ้งชัดเจนจิตที่ยังไม่เคยเป็นเช่นนั้นยังไม่เคยเห็นคือรู้เช่นนั้นมันโผล่ขึ้นมามีคำว่าพอหนาเพียงว่าอยากให้มันเกินให้รู้ตัวของเราถ้าหากเราไปแพ่งอยากให้มันเห็นมันรู้นั่นเองไปแพ่งตรงไหนนะเจ็บปวดตรงนั้นเรื่องเหนื่อยตรงนั้นเพราะเขาเพ่งฌานเพ่งกระสินอย่างไรบางท่านบางองค์ไปช่วยคนป่วยคนเจ็บเพ่งพิจารณาไปจนเห็นเหมือนกันทำให้หายได้เหมือนกันเวลาหายยังไงเหนื่อยตัวเองมีเพ่งเกินไปทำสมาธิเกินไปเลือดเกิดประตูเลือดเกิดอภินิหารเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใช้ได้จะต้องอาศัยตนสำเร็จขนาดนั้นกันแต่ไม่ใช่เรื่องละกิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทำความสะอาดของใจสะอาดได้เพียงแค่นั้นเองคือไม่ส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกแห้งอยู่ในอารมณ์เดียวแต่อารมณ์มันน่าจะไม่ใช่อารมณ์ที่อยู่ในตัวของเราเป็นอารมณ์ที่แห้งคนอื่นนอกจากตัวของเรามีแห้งที่ท่านเรียกว่าฌานแต่สำหรับฌานที่ท่านหัดในทางที่ถูกก็มีจริงจังอันนี้มันน่าจะออกไปเผยไปสักหน่อยแต่ที่ฌานที่ท่านหัดของท่านจริงจังนั้นท่านแพ่งกระสินโดยที่ไม่ดินน้ำไฟลมโดยที่ไม่ได้บังคับปล่อยวางพอดีพองามสบายสบายไม่ได้นิดเหนื่อยเลยเมื่อได้ที่แล้วนั้นจึงน้อมไปในสิ่งที่ตนต้องการจะปรารถนาเมื่อแพ่งลงไปจิตมันแน่วจนกระทั่งจะเพ่งดินน้ำไฟลมอะไรก็ตาม เป็นต้องการเพ่งอยากจะให้เกิดความอบอุ่นขึ้นเพ่งพิจารณาความร้อนจนเห็นชัดบางทีก็เกิดปฏิภาณเป็นไฟลุกโผล่ขึ้นจริงๆนะจ๊ะบางทีก็ทำให้อบอุ่นขึ้นบางทีเพ่งความร้อนในใจพอเป็นของร้อนของร้อนเมื่อมันชัดในใจจากนั้นเรายังไปน้อมไปจะไปให้ครบอุ่นกับคนอื่นอะไรต่างๆเพื่อจะให้จริงได้ครบอุ่นยังไปน้อมไปไม่ใช่นิดเหนื่อยแบบนั้นหลักของท่านเพ่งในฌานท่านทำอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ผิดรูปทางไม่ได้ส่งออกภายนอกคือทำใจให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวของในภายในของตัวของท่านถ้าเพ่งออกภายนอกนั่นเลยคิดว่ามันเป็นถ้าจะออกเคลียร์ไปนอกทางซะหน่อยตัวสติใครๆก็อธิบายด้วยกันทั้งหมดนะพูดกันได้ส่วนมากถ้าเราควบคุมสติคุมจิตให้แน่วอยู่ทางสายเดียวไม่สงสัยไปไหนล่ะถ้าเพียงแต่ใช้สติกล้าแข็งขนาดนั้นล่ะทำให้เหนื่อยใช่ไหมจ๊ะยังไม่ทันเรียกว่าสติสมบูรณ์ถ้าหากว่าเรามีสติคุมจิตเราอยู่เช่นนั้นแต่ไม่เป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องกดดีของเขามันพอดีสติยังพอดีกับสมาธิพอได้ฟันได้ส่วนกันมันก็สบายสบายอยู่ดีไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยสติกับสมาธิจะเป็นอันเดียวกันอยู่ด้วยกันจะยืนจะเดินนั่งนอนแต่ว่าอะไรมันก็สบายถึงกายทำอะไรก็ตามจะวาจาจะพูดอะไรก็ช่างแต่สติกับสมาธินั้นเป็นอีกเรื่องนึงมันอยู่อีกส่วนหนึ่งของมันนะสติกับสมาธิเข้ากันทีแรกถ้าหากเราสติกล้าต้องเพ่งต้องควบคุมจนเหน็ดจนเหนื่อยนั่นจิตในวัยทันเป็นภาวนาถ้าเป็นภาวนาแล้วต้องอยู่กันเดียวกันปัญญาที่ใช้มากปุ้งสั่นแล้วก็ไปตามรู้ตามเห็นว่าไม่อยู่ที่ส่งออกไปเห็นหน่องเห็นนี่รู้หน่องรู้นี่อะไรต่างๆต้องแต่งไปในตัวมันน่าจะไม่สงบมั้งยังว่าฉันเป็นภาวนาสติปัญญากล้าไปในปุ้งสั่นไม่มีหลักต้องมีจุดถ้าหากว่าปัญญานั่นแหละสงสัยแล้วประสบการณ์อันแน่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ใจสลดหดหู่เรียกมันแต่ว่าขนไก่ถูกไปก็หดกลับคืนมาอย่างสงสัยไปเห็นไปรู้ไปเห็นแล้วไปเห็นสภาพที่เป็นอดีตที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ตามในคิดปรุงแต่งไปนานก็เห็นว่าตนจะต้องดับต้องเสื่อมสูญเห็นว่าตนจะต้องพัฒนาจากของรักของชอบใจแต่สิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายพัฒนาจากของรักของชอบใจอะไรมันมีสาระนั่นปัญญาแล้วสงสัยมันจบปัญญาแล้วความปัญญาปัญญาแล้วความแล้วไปเห็นแค่นั้นก็แล้วมันหดไปทางมันไม่ส่งเลยมันสลดทั้งเรียกตัวของเราเองซึ่งตัวของเรานอนเฝ้าความแก่เจ็บตายซึ่งตัวของเราจะต้องเหมือนกันกับตัวของเราเป็นสินะที่เราเห็นมาแล้วนะเหมือนกันหดเข้ามาหยุดอยู่เลยนั่นเป็นภาวนาถ้าสามอย่างนี้แหละเราสติสมาธิปัญญา ถ้าหากส่วนใดส่วนหนึ่งเรื่องสติก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาเนี่ยมันพอดีพองามมันหดลงมามันไม่อยู่อันเดียวแล้วมันทั้งสามเลยไม่อยู่ในเดียวลักษณะเช่นนั้นที่ท่านแสดงว่ามันรวมจิตสมาธิปัญญารวมที่เรียกว่าสมาธิแล้วมากกว่าสมาธิจิตสมาธิปัญญาแล้วอยู่ในที่เดียวตรงนั้นแหละคำที่ว่าสิ้นสงสัยในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์สงสัยในอดีตอนาคตหมดเรื่องกันว่าอดีตเราจะดีหรือไม่ดีเนาะหรือเราจะชั่วหรือดีอะไรต่างๆเนาะอนาคตเราจะเป็นดีหรือไม่ดีเนาะอะไรต่างๆเราจะทำอะไรต่ออะไรเนาะไม่มีลงในปัจจุบันในปัจจุบันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นปัจจุบันจับมันที่อีกส่วนหนึ่งต่างหากคือมันละอดีตอนาคตแล้วปัจจุบันก็เลยมาปรากฏในขณะนั้นแต่มันเป็นเรื่องมันเข้ามาทันอย่างนี้ในการภาวนามันยังค่อยเป็นทำอย่างนี้ยังค่อยถูกแต่แล้วมันถูกหนึ่งที่อธิบายให้ฟังนี่เนี่ยถ้ายังไม่ถูกมันก็ยังไม่ชัดถ้าถูกแล้วโอ้ที่ท่านอธิบายแบบนี้ชัดแต่วันเดียวถึงยังไงก็ตามเถอะจะเป็นไม่เป็นหรือจะถึงนั่นหรือไม่ถึงก็ตามแต่ให้เข้าใจเจ้าภาวนาไม่ใช่สิ่งที่จะต้องบังคับให้เกิดให้มีขึ้นแต่เมื่อมันได้สัตว์ได้ส่วนมันเกิดมีขึ้นมาเองถึงภาวนาเบื้องต้นเรารักษาเราใช้สติควบคุมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวมีจำเป็นอยู่แล้วแต่เวลามันได้สัตว์ได้ส่วนเกิดภาวนาขึ้นมาไม่มีทางควบคุมอย่างเราจะพิจารณาเบื้องต้นเช่นอาการทั้งหลายในอวัยวะของเราเรียกว่าการ32คดีหรือจะเป็นธาตุหรือขันธ์อะไรก็ตามที่พิจารณาเราหยิบแง่หนึ่งขึ้นมาตั้งไว้จะเอาสติอันตะกุไปแห่งพิจารณาตรงนั้นอย่าไปบีบบังคับมันแต่แห่งพิจารณาอยู่ในจิตเราเคยเห็นจิตที่เราไปติดอยู่ตรงนั้นหรือมันออกจากตรงนั้นสติไปแท่งเหนือพิจารณาจนเห็นหรอกสติไปจดจ้องอยู่ในเดียวเราเห็นนั่นอยู่หรือไม่อยู่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหนีจากนั้นเห็นแล้วรู้หรอกที่เราเรียนที่เราศึกษามาที่เราเข้าใจว่าธาตุสี่นี้ขนผมเล็บฟันหนังและเอ็นกระดูกอันนี้เรียกว่าธาตุสี่ธาตุสี่ที่เราเห็นว่าตามบัญญัติสมมติให้นั่นเป็นอาการลักษณะอย่างนั้นนั้นเราแพ่งพิจารณาอาการอย่างเดียวพอดีเมื่อมันไปอยู่ในจุดเดียวมาเข้าในที่เดียวแล้วอยู่ในที่เดียวเลยดินเนี่ยบางทีมันจะเกิดธาตุเป็นก้อนขึ้นมาเป็นก้อนหนึ่งหรือในฉะนั้นมันก็จะปรากฏเป็นวัตถุอันหนึ่งไม่ใช่บาดีไม่ใช่เรียกบาดีเป็นวัตถุอันหนึ่งไม่ทราบอะไรฉันได้ถึงตอนนั้นมันไม่มีบัญญัติมันเป็นสภาวะอันหนึ่งมันได้เป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่เนี่ยในถ้าทำมันเข้าถึงตอนนั้นน้ำไฟลมอะไรเช่นเดียวกันฐานที่ตั้งที่จะให้เกิดภาวนาจะให้หนีจากตัวของเราจะเห็นเป็นธาตุต่างๆเห็นเป็นฐานอายตนะก็ชัดคนเรามาสมมติยึดสมมติบัญญัติไม่เข้าตามสัจจะไม่เข้าตามสัจจะความเป็นจริงไม่เที่ยงปล่อยวางขันไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเห็นเป็นธาตุคือธาตุดินดินมันเป็นของใคร มันเกิดมีตั้งอย่างนั้นดินใครจะคดจะคุ้ยใครจะม้วนน้ำมูกน้ำลายของสกปรกเทลงไปมันก็เชื่อถ้าเราพิจารณาเห็นเป็นดินแล้วก้อนดินนั่นนี่ถ้าทำแล้วก็แข็งนะเขาไม่ถือว่ามันถูกเราถึงคำว่าเราเนาะเขาทุบเขาตีแล้วแล้วเขาด่าดูถูกเหยียดหยามแล้วนั่นคำว่าเราเนาะเกิดมาหน้าทิฏฐิกิเลสปุ้งมันพระเจ้าสอนให้เห็นเป็นธาตุไม่ใช่แต่ธาตุมันสบายแต่คนเข้าใจว่าที่มันปุ้งเฟ้อขึ้นมาโอ้ต่อคนอื่นนั้นเข้าใจเป็นของดีของดีเพราะคำว่าถือว่าเราเนี่ยเราคำว่าถือถือเราเท่านั้นหรือคือเราเป็นดีแล้วอะไรอย่างก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างเราดีเลยดีเด่นเด่นเป็นเรื่องที่ดีแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาอย่างเป็นธาตุมันจะได้จะรับความสุขสงบมันสบายตัวเลยธาตุสี่ดินน้ำกับเมื่อไหร่อย่างแม่ขงก็ดีแล้วน้ำเดี๋ยวจะสาดไม่บอกเราไปน้ำแม่ขงอะไรเอื่อยอยู่มันแค่สิตะโกนร้องว่าหันมันก็ชี้เฉยข้าจะมาต้มมันก็เฉยเฉยข้าจะมาซักฟอกล้างของสกปรกมันก็เฉยเฉยไม่เคยจะบ่นหรือเคยจะอดทนร้องขออะไรกันก็ใครทั้งหมดนั่นแหละน้ำไฟก็เหมือนกันสิ่งที่ร้อนอันไฟที่ปรากฏเป็นแสงเผาไหม้ที่หยาบหรือต้นไม้ภูเขาป่าดงเนี่ยนะไฟส่วนหนึ่งไฟส่วนที่ว่านี่ว่าทั้งเรื่องคือความอบอุ่นสิ่งที่อุ่นเรียกว่าธาตุไฟความอบอุ่นมันมีตัวมีตัวนั่นคือลมนี่ปรากฏความอบอุ่นอยู่ในที่ใดเรียกว่าไฟของคุณความเย็นหรือการพัดปั่นป่วนไปมาในที่ใดเรียกว่าลมในที่นั้นไม่มีตัวมีตัวต้องคิดดูสิล่ะไม่มีตัวอยู่ได้ไงลมมันก็ไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีญาติพี่น้องไม่สามารถเกิดอะไรได้ต้องพิจารณาลองดูให้พิจารณาเพียงเท่านี้แหละให้พิจารณาหาของจิตตาเป็นจริงทำไมมันยังมีลมลมมันตรงไหนมันเกิดมาจากอะไรลมที่มันหายใจเข้าหายใจออกนี่อีกเรื่องอย่างนึงเอาอันนี้เดี๋ยวจะค้นข้อดูก็ได้ในหลักวิชาการแพทย์เขาไม่ทราบเขาเรียนที่ไหนสมาธิเขาใจพุทธศาสนาลมจะสูดเกิดจากสวาสดุขอกระพองลมคือในตัวของเราในร่างกายเรามันมีกระพองมันมีของลมรักษาธรรมะท่านเรียกว่าเขามองหวางก็บางลมบางหน่วยอันนั้นแหละเคลื่อนไหวใช่ก่อนลมหายใจแล้วก็คือสิ่งนั่นเป็นต้นเหตุของเคลื่อนไหวเราจะเห็นได้สัตว์บางอย่างข้อที่เขาตัวเขาปวดอย่างที่เขาแหวกออกมาแล้วนะเป็นไก่หรือเป็นสัตว์อะไรต่างๆกำบังลมมันยังมีอยู่ภายในคิดวิญญาณเรื่องนี้แหละถ้ายังมีความอบอุ่นอันนั้นแหละจะต้องเคลื่อนไหวนั่นแหละเป็นเหตุนะครับให้มีลมเกิดขึ้นพอลมมีไฟก็มีเลยกันถ้าหางหมดความอบอุ่นไปแล้วอันนั้นก็ไม่เกิดอันนั้นก็ไม่เคลื่อนไหวก่อนลมกับไฟอยู่ด้วยกันถ้าไฟมีลมก็ต้องเกิดถ้าไม่มีไฟลมก็ไม่เกิดหรือว่าลมไม่มีไฟก็ตั้งอยู่ไม่ได้ลมกับไฟเป็นของไม่มีตัวถ้าเราพิจารณาต้องให้ขีดทั่วนะครับแต่แค่พิจารณาตรงนั้นน่ะตัวเราที่อยู่ได้เคลื่อนไหวอยู่ซึ่งลมกับไฟน้ำกับดินนั่นเป็นประธาน แสดงให้เห็นชัดปรากฏภายนอกเห็นได้ด้วยตาแค่ลมกับไฟเห็นได้ด้วยใจถ้าลมกับไฟไม่มีกายนี่ก็เย็นเหี่ยวแห้งคล้องอืดขึ้นมาเลยและตัวนี้แหละตัวลมไอ้ตัวดินกับน้ำเนี่ยเป็นที่อาศัยของลมกับไฟไฟนั่นหล่อเลี้ยงดินกับน้ำน้ำดินกับน้ำเป็นที่อาศัยของลมกับไฟให้พิจารณาไม่อะไรมากมายอ่ะพิจารณาแค่นี้กำหนดตรงนี้ตัวตนคนเราจะตามหาไปไหนไม่มีคนถ้าหายว่าไม่มีตัวตนคนเราหายไปก็หมายความว่าเหลือแต่ใจใจไม่เห็นตรงนั้นไหมมันอีกคนหนึ่งต่างหากถ้าใจมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวพิจารณาอย่างนี้ละหายหมดของมันยังเหลือแต่ความรู้รู้ว่าเราหายไม่มีอะไรรู้ว่าเราสงบรู้ว่าเรายืนเราสบายนี่มันไม่ใช่ของยากอะไรเลยถ้าพิจารณาถูกของง่ายแต่พอนานถ้าพิจารณาไม่ถูกแล้วยากแค่ไหนเป็นอะไรนี่อะไรก็แล้วเลยเป็นเรื่องยุ่งยากถ้าเราพิจารณาถูกอย่างนี้ไม่ใช่ของยากเดี๋ยวนี้เราไปติดของติดตื้นกับเปลือกมันงอกอยากเห็นอยากเห็นอยากรู้ว่าสมาธิอย่างนั้นเพราะนั้นอย่างนี้ฌานอย่างนั้นปัญญาอย่างนี้อะไรต่างๆก็ติดแต่เพียงแค่นั้นแต่มาให้ภาวนาเนี่ยคือถ้ามันถึงสภาพความเป็นจริงของจิตคือว่าดินน้ำไฟลมอย่างที่ว่าเป็นของจริงแต่เราไม่เห็นจริงเราไปเห็นเป็นแค่สมมติปัญญาสภาพเดิมแท้ๆไม่ใช่สมมติปัญญาคิดว่าดินน้ำไฟลมก็ไม่ถูกเหมือนกันคิดว่าดินน้ำไฟลมมันไม่มีในที่ไหนไม่มีชื่อแต่เรามาบัญญัติขึ้นพอให้เข้าใจความหมายถ้าหากไม่บัญญัติขึ้นก็มีเรื่องที่จะพูดกับคนอื่นเข้าใจรู้ได้ถ้าคนได้เห็นด้วยตนใครได้เห็นด้วยตนเองนะมันยากมันหายไปไม่ต่างหายไปนั่นอยู่เหลือแต่จริงหนึ่งของมันต่างหากนั่นเรียกว่าของจริงที่นายเห็นของจริงตามเป็นจริงทีแรกมันไม่เห็นตามเป็นจริงก็เคยพิจารณาใช่บัญญัติมาดินน้ำไปลงนั้นอย่างที่อธิบายมาไม่เห็นตามเป็นจริงก็ต้องใช้ตัวตนเนี่ยเมื่อไปเห็นตรงนั้นเนาะเห็นจริงตามจริงๆนะครับเรื่องนี้ตัวตนเนี่ยนี่เรียกว่าพรนะเอาละอธิบายไปแล้วหมอเรียนดีทุกสิ่งเลยเห็นว่าแล้วมาเห็นทุกสิ่งทุกประการแต่ไม่ตีแต่เพียงเนาะ เย็นมาก เย็นเลยมันเลยหลับหลับของจริงไปเลยเห็นทุกสิ่งทุกชิ้นทุกส่วนเลยว่าจนเห็นของจริงมันไม่เห็นของจริงแต่มันเป็นตามจริงไม่เป็นตามจริงของจริงอยู่คือจริงสมมติมันนั่งเอ็นมันนั่งเนื้อมันนั่งกระดูกอะไรแบบนั้นมันก็จริงสมมติเพราะว่าแต่มันไม่เห็นข้อจริงแต่ว่าไม่เป็นตามจริงตามความเป็นจริงข้อจริงเข้ามาเมื่อไหร่นั่นแหละเข้าถึงภาวนาแล้วนะอันนี้แต่ภาวะตอนนั้นนี่ตามสมมติปัญญาเลยจิตเพียงแค่นั้นนี่หายว่ามีปัญหาถามมาแล้วว่าพิจารณาทำไมยังต้องพิจารณาอย่างนั้นถ้าอยากเห็นของจริงตามเป็นจริงเห็นอันนี้ประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์คือระงับความเดือดร้อนเจ็บทุกข์ต้องการความสุขคนเราทุกคนเกิดมาต้องการความสุขจะไม่สุขสักทีเพราะไม่เข้าถึงของจริงตามเป็นจริงหลายไหนที่เราจะจัดตัวกลางย่างว่าเราคิดแต่อดีตนั่นเรียกว่า ม่ใช่กลางคิดอนาคตก็ไม่ใช่กลางอยากคิดอดีตอนาคตจะส่งไปตามอดีตอนาคตถ้าไม่เฉยๆนะนี่คือค้นหาตัวกลางนะเราไม่ยินดียินร้ายล่ะยินดีก็ไม่เอายินร้ายก็ไม่เอาว่าในกลางไม่เกิดยินดียินร้ายหรือสมมติว่ายินดีข้างขวายินร้ายข้างซ้ายเราว่าข้าสมาที่ใจเราเนี่ยแล้วเราไม่ให้ยินดียินร้ายเราไม่เอาทั้งยินดียินร้ายเราเอาตัวกลางอันนี้คือค้นหาตัวกลางได้เหมือนกันหลายวิธีที่จะค้นหาแต่นี่ต้องการหาตัวกลางอยู่ว่ายังไม่ถึงรู้ตัวกลางคือมีลักษณะอาการนี่แหละอย่างเคยอธิบายให้ฟังว่ากระโนให้ใจหายใจเข้าหายใจออกไม่ออกไม่ต้องหายใจออกหรือหายใจเข้าเฉยเฉยกลางใช่ไหมมันเป็นตัวกลางกันจับตัวกลางเพราะจับตัวกลางได้แล้วท่านนี่ที่เราจะให้จิตเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ต้องผูกมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังมันไม่อดีตอนาคตมันมีรากมีฐานไม่มีเกาะมีเกลือมาโกรธมันเฉยเฉยเป็นกลางมันก็เลยเป็นสมาธิในตัวอันนี้ว่าสมาธิตัวกลางนั่นแหละเราจะเห็นเหมือนชาติขึ้นมาอะไรเกิดก็เกิดขึ้นตรงนั้นอันนี้เห็นที่เกิดของสิ่งต่างๆความรู้อันที่เกิดจากสิ่งต่างๆคือตัวปัญญา